حضرت نے سماعت فرمائی سورہ توبہ یہ بدری اس میں 129 آیتیں اور 16 رکوع ہیں اور ترتیب کے حوالے سے یہ سورہ نمبر 9 ہے۔ بعض مفسرین نے اس کے 14 نام بتائے ہیں ان میں دو نام زیادہ مشہور ہیں التوبہ اور براءہ، اس لیے کہ اسی لفظ کے ذریعے سورت کی ابتدا ہوتی ہے اور اس سورت کے اکثر ویسے مضامین کا تعلق مشرکین سے اعلان براءت سے ہے اور توبہ اس لیے کہ سورت میں 8 سے زیادہ بار توبہ کا ذکر آیا ہے۔ زبان نزول یہ سورت مدنی ہے، اس میں 129 آیتیں ہیں۔ امام بخاری نے ابراہیم عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے یہ سورہ براءت آخری سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سورت کی آیتوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ان تاریخی حقائق و واقعات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جن کے پیش نظر یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ رمضان سنہ آخری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، جب دیار عرب سے شرک و کفر کے خاتمے کا ابتدائی اعلان تھا۔ اس کے بعد غزوہ حنین واقع ہوا جس میں قبیلہ خوازن نے اپنی پوری قوت چھوڑ دی اور شروع میں مسلمانوں کی پسپائی کے باوجود بیاخر خوازن کے قدم اکھڑ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کو فتح دی۔ اس زمانے کے بعد مشرکین عرب کی لہی سے حکومت کر دی۔ اسی خبر جماعت اللہ سنہ آخری میں عربوں کے شمالی علاقے میں موتا کے مقام پر مسلمانوں کی 3,000 فوج 1,00,000 روپیوں سے ٹکرا کر دار شجاعت بیچ تھی اور اس علاقے کے کافروں اور اہل کتاب کی نگاہوں میں اسلام اور مسلمانوں کا روح تدبہ بہت حد تک بیٹھ رہا۔ اور جب رجب سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کی فوج لے کر قیصر کا مقابلہ کرنے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے اور تبوک کے مقام پر خیمہ زد ہوئے اور قیصر مقابلہ کرنے سے پہلے ہی بھاگتا ہوا اور آس پاس کے چھوٹے چھوٹے عرب ملوک اور عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر اسلام کا اعلان کرنے لگے، دین نصارہ اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں جزیہ دینے پر مندی ظاہر کرنے لگے تو عرب کا نقشہ ہی ہو گیا اور پورا علاقہ سمجھ گیا کہ اب اس علاقے سے شرک کا خاتمہ ہو چکا، اب صرف اس کا دستوری اعلان باقی ہے۔ اور جو منافقین مدینہ اسلام کے خلاف نشروانیاں کرتے تھے وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ ان کا دور ختم ہو گیا۔ پوری صورت انہیں حالات و ضرور کے ارد گرد ہوگی۔ قرآن کریم کی یہ واحد صورت ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی اور ہماری تفسیر نے اس کے کئی اسباب بیان کیے ہیں۔ حافظ ابن بدر نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اس سورۃ براءت کے شروع میں بسم اللہ کیوں لکھی گئی، تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ میں اللہ کی طرف سے امان ہے اور یہ صورت مشرکوں اور کافروں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ مبرر وغیرہ نے اس کی جو توجیہ بیان کی ہے وہ بھی تقریباً اسی رائے کی تائید کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عربوں نے یہ دستور تھا کہ جب کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ کیے گئے سابقہ معاہدے کو توڑنا چاہتا تو مخالف قبیلے کو اس بارے میں خط لکھتا، اس کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں کرتا۔ اسی لیے جب صورت براءت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مکہ بھیجا تاکہ اسے پڑھ کر مشرکین عرب کو سنا دیں، چنانچہ انہوں نے اسے بغیر بسم اللہ کے پڑھ کر لوگوں کو سنایا۔ تو لیجیے سورۃ التوبہ سے جن مشرکوں سے اپنے معاہدے کر رکھے تھے اللہ رسول ایسے معاہدوں سے بری ہوتے ہیں۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اے مشرکو تم زمین میں 4 ماہ چل کر لو اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ یقیناً کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بڑی عظمہ ہے، لہذا اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم اعراض کرو تو خوب جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اے نبی ان کافروں کو اللہ عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين۔ ہاں جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا ہو پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کی ہو اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہو تو ان کے ساتھ اس عہد کو معینہ مدت تک پورا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتا ہے۔ فَإِذًا سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ پھر جب یہ حرمت والے یعنی 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ کھلو انہیں پکڑو، ان کا وہاں سے رکھو اور ان کی پاک میں حرکات کے لیے بیٹھو، پھر اگر توبہ کریں نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑو کیونکہ اللہ ہر گزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر ان مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دیجئے حتیٰ کہ وہ اطمینان سے اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو، یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مشرکوں کا عہد کیسے مقرر ہو سکتا ہے؟ بلکہ جن لوگوں نے مسجد حرام کے پاس تم سے عہد کیا تھا جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے ہو، اللہ تعالیٰ یقینا متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ ان کا عہد معتبر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اگر وہ تم پر قابو پائیں تو تمہارے معاملے میں اپنے رشتے کا لحاظ رکھیں گے اور عہد و پیمان کا، وہ باتوں سے ہی تمہیں خوش کرتے ہیں جبکہ ان کے دل وہ بات تسلیم نہیں کرتے اور ان میں سے اکثر بدعہد ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ لیا پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیا، بے شک بہت برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ وہ کسی مومن کے معاملے میں کسی خود کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ عہد کا، اور یہی لوگ شرارتوں میں حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ہاں اگر توبہ کر لیں اور صلاح قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو وہ تمہارے دینی حال ہیں اور ہم اپنے احکام ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور دین میں تعانی کریں تو کفر کے ان علم برداروں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں اور اس لیے جن پر وہ باہر آ رہے ہیں. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. اے مسلمانوں, کیا تم ایسے لوگوں سے نہ لوگے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی اور انہوں نے ہی رسول کو مکے سے نکال دینے کا قصد اور ارادہ کر رکھا تھا, اور لڑائی کی اتنا بھی انہوں نے کی ہے کہ تم اسے ڈرتے ہو, حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اسے ڈرو اگر تم مومن ہو. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. تم ان سے جنگ کرو, اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا, انہیں رسوا کرے گا, تمہیں ان پر مدد دے گا, اور مسلمانوں کی سینوں سے جلن مٹا کر ان کو ٹھنڈا کرے گا. ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علی من یشاء واللہ علیم حکیم. اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا, اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا, اللہ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. کیا تم نے سمجھا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا جب اللہ نے ابھی معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا, اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا ولی یعنی دوست نہیں بنایا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب واقف ہے. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. مشركوں کا یہ کام نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں, وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے سلامات ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے, صلاح یعنی نماز قائم کرے, زکاۃ ادا کرے, اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اے لوگوں, کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر بنا دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ اللہ کے نزدیک کے برابر نہیں ہو سکتے, اور اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اعمال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے, اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوئے. یبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ان کا انہیں رحمت اور کرم کی خوشخبری دیتا ہے, اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نعمتیں قائم ہیں. خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. وہ انہیں ہمیشہ رہیں گے, بے شک اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. اے ایمان والو, اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں بھی اپنا رفیق نہ بناؤ, اور تم میں سے جو شخص انہیں رفیق بنائے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی, آپ مسلمانوں سے فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ, اپنے بیٹے, اپنے بھائی, اپنی بیویاں, اپنے کنبے خاندان والے اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے بندہ پڑھنے سے ڈرتے ہو اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں, اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے, تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ نے فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لوگوں, اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد اللہ عز و جل کر چکا ہے, اور ہمیں دن بھی تمہاری مدد کی تھی جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا, مگر وہ کثرت تمہاری کسی کام نہ آئی, اور زمین موسیٰ کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پھر پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. اللہ نے رسول پر اور مومنوں پر تسکین نازل فرمائی, اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے, اور کافروں کو سزا دی, اور کافروں کا یہی بدلہ ہے. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے, اور اللہ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضله ان شاء ان اللہ علیم حکیم. اے ایمان والو, بے شک مشرک نجس ہیں, لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ رہنے پائیں, اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو تو اللہ اگر چاہے تو جلد ہی تمہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا, بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لوگوں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے ان پر حرام کیے ہیں، اور نہ ہی دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، اور وہ لوگ اہل کتاب میں سے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور وہ نکو بن کر رہنا گوارا کر لیں۔ وقالت اليهود زير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اور یہودی کہتے ہیں جو وزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان کافروں کے قول کی ریس کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے، اللہ انہیں غلط کرے، یہ کہاں لگے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ وتحت یہ ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے پھول کر دیں، لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں، اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سب دنیا پر غالب کر دے خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار ہو۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اے ایمان والو، یہودیوں کے اکثر و بیشتر عالم اور درویشوں کا یہ حال ہے کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور دروغ سنا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اے نبی، انہیں آپ المناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو اتار جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لہذا اب اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ الله كهما هي كتاب بارا هي اللہ کے نمشتے کے مطابق اس دن سے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جنہیں چار مہینے حرمت والے ہیں، یہی مستقل ضابطہ ہے، لہذا ان مہینوں میں تتالی ناحق سے اپنے آپ کے ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یهدی القوم الکافرین۔ بے شک مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، وہ ایک سال کسی ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام تاکہ اللہ کے مہینوں کی گنتی پوری کرنے اور جسے اللہ نے حرام کیا اسے حلال کرنے، ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنائے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو نکلو تو تم زمین کی طرف دش جاتے ہو کہ تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا فائدہ بالکل ہیچ ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اگر تم نکلو گے تو اللہ تمہیں علامات سزا دے گا اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم اس نبی کی مدد کرو گے، اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے مکے سے نکال دیا تھا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اور وہ دو میں سے دوسرا تھا اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کے قول کو سنگو کر دیا، اور بول تو اللہ ہی کا والا ہے اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون۔ اے مسلمانوں، ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی بات ہمارے یہاں پر بہتر ہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اگر دنیا بھی فائدہ قریب نظر آتا اور سفر بھی واجبی سا ہوتا تو یہ مناطق آپ کے ساتھ ہو لیتے، مگر یہ مسافت تمہیں کٹھن معلوم ہوئی تو اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے تو ضرور نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بھی ہدایت کر رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ یقیناً چھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دی حتیٰ کہ آپ پر یہ واضح ہو جاتا کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے لوگ کون لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين دروغ اللہ پر اور آخر کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایسی رخصت نہیں مانگتے کہ انہیں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرنے سے معاف کیا جائے اور اللہ تقیب و خوب جانتا ہے إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون آپ سے رخصت صرف وہی لوگ مانتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے اسی شک میں متردد ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرتے لیکن اللہ کو ان کی روانگی پسند ہی نہ تھی لہذا اسے انہیں سست بنا دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئی لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين اگر وہ نکلتے بھی تو تمہارے اندر خرابی ہی کا اضافہ کرتے اور تمہارے درمیان سیکھنے کے لیے ادھر ادھر دوڑتے پھرتے پھر تم میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں دھیان سے سنتے ہیں اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون یہ لوگ اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کر چکے ہیں اور آپ کے امور کو درہم برہم کرنے کے لیے الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ کا سچا وعدہ یعنی اسلام کے غلبے کا آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا جب یہ نام ہو چکا رہے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذن لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے یہ رخصت دیجئے اور فتنے میں نہ رہیے سن لو فتنے میں تو یہ لوگ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں اور جہنم ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون اگر آپ کو کوئی بھلائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے اور اگر کوئی مصیبت آکڑے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ ہی درست رکھا تھا پھر وہ خوش خوش واپس کر جاتے ہیں قُل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون اس کہیے کہ ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمارا سرپرست ہے اور مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے قُل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون اسی طرح سے کہیے کہ تم ہمارے حق میں جس کا انتظار کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں دو بھائیوں میں سے ایک بھائی مل جائے اور ہم تمہارے حق میں جس چیز کی مدد ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے یہاں سے خود سزا دیتا ہے یہ ہمارے ہاتھوں کی بات ہے لہذا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین اسے کہہ دیجئے کہ تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا کراہ سے تم سے لفقہ قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق لوگ ہو وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ان سے ان کے صدقات قبول نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا اور اگر نماز کو آتے ہیں تو ڈھیلے ڈالے اور اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو مجبوراً خرچ کرتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإن لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت یہ کافر ہیں ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون اور لوگ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں سے ہیں حالانکہ وہ ہرگز تم سے نہیں بلکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون اگر یہ کوئی پناہ کی جگہ یہ غار یا سر چھپانے کی جگہ پالے تو یہ تیزی سے دوڑتے ہیں وہاں جا چکے ومنہم من یلمزک بالصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون اور ان میں کوئی ایسا ہے جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر الزام لگاتا ہے اگر انہیں کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ ملے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون کیا یہ اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے تو اللہ اس کے رسول نے انہیں دیا تھا اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم بے شک صدقات تو دراصل فقیروں مسکینوں اور ان کارندوں کے لیے ہے جو ان کے اصولی پر مقرر ہیں اسی طرح تعلیف قلب اور غلام آزاد کرانے قرض داروں کے قرض اٹھانے اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ سب جاننے والا حکمت والا ہے ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. اور ان منافقوں میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو عزت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کا کچا ہے، پھر بھی آپ فرما دیجئے یہ کانوں کا کچا ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، وہ اللہ پر اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تمہیں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو اللہ کے رسول کو عزت پہنچاتے ہیں ان کے لیے المناک عذاب ہے. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. وہ یعنی منافقین تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں، حالانکہ اللہ اور رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں اگر وہ ایمان دار ہوتے تو انہیں راضی رکھیں. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ. کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور رسول کا مقابلہ کرے اس کے لیے جہنم میں آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی دشواری. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. منافقوں اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو انہیں منافقوں کے دلوں کا حال کر میرے حبیب باتوں سے کہیے اور مذاق کر لو، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے یقیناً ظاہر کر کے رہے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اور آپ سے پوچھیں تم کیا باتیں کرتے ہو تو کہیں گے ہم تو صرف مذاق اور دلگی کر رہے تھے. میرے حبیب کہہ دیجئے کیا تمہاری ہنسی اور دلگی اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھی ہوتی؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بہانے نہ بناؤ تم حقیقت میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیں تو دوسرے کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ حقیقت میں مجرم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافق مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹھے بٹھے ہیں، وہ برے کام کا حکم دیتے ہیں اور بھلے کام سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بھلائی یا صدقہ سے بھیج دیتے ہیں، اللہ بھول گئے تو اللہ نے انہیں بلا دیا، یہ منافق دراصل ہے ہی نافرمان. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. اللہ نے منافق مردوں منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھرکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. یہ انہیں لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے تھے، وہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور اور مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھے، انہوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے اور تم نے اپنے مقدر کے جسے تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے تھے، اور تم بھی انہی باتوں میں پڑھ گئے جن میں وہ پڑھ لیتے، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کیا انہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، مثلا نوح کی قوم، عاد، ثمود اور ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیل لے کر آئے تھے، اللہ کے لائق نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوہرے کام کا حکم دیتے اور برے کام سے روکتے ہیں، اور وہ صلاح یا نماز قائم کرتے اور زکات ادا کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا، یقیناً اللہ غالب و حکمت والا ہے. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح سے ہر باغات میں پاکیزہ پیام باہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے پکر ہوگی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی کافروں اور منافقوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. واللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا تھا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں، اسی طرح انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ کر نہ سکے, اور انہیں یعنی مسلمانوں کی یہ چیز بری لگتی تھی کہ اللہ اس کے رسول نے مہربانی سے انہیں غنی کر دیا ہے. اور اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے, اور اگر اعراض کریں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی, اور ان کے لیے ان کی زمین پر کوئی بھی حامی و ناصر نہیں ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور انہیں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. پھر اللہ نے اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو دکھ کرنے لگے اور کمالِ بے‌اعتنائی سے اپنے عہد سے پھر گئے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اسے ملیں گے, کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی, اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے, اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ان منافقوں میں کیسے ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر طعنہ‌زنی کرتے ہیں, اور جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوائے کچھ نہیں رکھتے, یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ ان کا مذاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے الناک عذاب ہوگا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. میرے حبیب آپ کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں فرق نہیں پڑے گا, اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کریں تو بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. وجہ یہی ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں, اور فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. پیچھے رہنے والے منافق اللہ کے رسول کے ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھ جانے پر خوش ہیں, انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ اپنے اموال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کہنے لگے کہ ایسی گرمی میں نکلو. میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی شدید گرم ہے, آج یہ لوگ کچھ سمجھتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. انہیں چاہیے کہ ہنسے کم اور انہیں زیادہ, جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ آپ سے جہاد پر نہ جانے کی اجازت مانگے تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ کیوں نکلو گے اور نہ ہی میرے ہمراہ دشمن سے جنگ کرو گے, کیونکہ تم پہلی دفعہ پیچھے بیٹھ رہنے پر خوش تھے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أُمَّةَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. میرے حبیب اور ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور اس کی قبر پر کھڑے ہونا, کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. اور کیا مال اور اولاد کی کثرت سے عبادت نہ ہو, اللہ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے انہیں دنیا میں ہی عذاب دے اور اسی کفر کی حالت میں جانے نکل جائے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ کو ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو تو ان منافقوں میں مالدار لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیے ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہیں. رضوا بأن يكونوا مع القوالب وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, لہذا اب وہ کچھ نہیں سکتے. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کیا, ساری بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے اور یہی لوگ فلاح پانے والے. اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہیں گی, وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. اور دیہاتیوں میں سے کچھ بہانہ ساتھ آئے کہ انہیں بھی جہاد سے دی جائے اور وہ لوگ بھی بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ کے رسول سے جھوٹا عہد کیا تھا, ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ان قریب انہیں اللہ کا عذاب ہوگا. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسوله ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم. اور زور اور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس شرکت جہاد کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں, پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں, بشرط کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں, ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں اور اللہ درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اور نہ ہی ان لوگوں پر کچھ الزام ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری مہیا کرنے, آپ نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے سواری نہیں, تو وہ واپس چلے گئے اور اس غم سے ان کی آنکھیں اشکبار تھی کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع القوالب وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا یعلمون. الزام تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور انہیں پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, لہذا آپ یہ کچھ نہیں جانتے. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. جب ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کر دیں گے, میرے حبیب آپ اسے فرما دیجیے بہانے نہ بناؤ, ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں اور آئندہ بھی اللہ اور رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے, پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھرے اور چھپے سب حالات جانتا ہے, وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے. لَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. انت جب ان کے پاس لوٹ آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم سے اعراض کرو, يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. کفر اور نفاق میں زیادہ شدید ہیں اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے اس دین کے حدود کو نہ سکیں جو اللہ نے اپنے رسول بنا دی ہیں اور اللہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. انتہائیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے معاملے میں گردش ازمانہ کے منتظر ہیں, حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. اور کچھ عربی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے لیے بے ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کریں اسے قرب الہی اور دعائے رسول کا ذریعہ سمجھتے ہیں, سن لو یہ واقعی ان کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے, جلد ہی اللہ تعالی انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا, اللہ یقین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. اور وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبق کی اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی اتباع کی, اللہ ان سب سے راضی ہوا اور اللہ سے راضی ہوئے, اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جو نہریں جاری ہیں, وہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. اور تمہارے ارد گرد بسنے والے جہازوں میں کچھ منافق موجود ہیں اور کچھ خود مدینے میں بھی موجود ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں, انہیں تم نہیں جانتے, ہم انہیں جانتے ہیں, جلد ہی ہم انہیں دوبارہ سزا دیں گے, پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے گا. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر دیا, وہ میرے عمل کرتے تھے کچھ اچھے اور کچھ برے, امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے کیونکہ وہ عذاب کرنے والا رحم کرنے والا ہے. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. میرے آپ کے اعمال سے صدقہ لیجیے اور ان کے اعمال کو پاک کیجیے اور ان کا تزکیہ کیجیے کیونکہ ان کے لیے دعا کیجیے, یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے بان سے تسکین ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عباده ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا ان معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے صدقے کو قبول فرماتا ہے اور یہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وقل اعملوا فسیرى اللہ عملکم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وابو سے کہہ دیجئے کہ عمل کرتے جاؤ, اللہ اس کا رسول اور سب ان تمہارے قضیہ دیکھ لیں گے اور انقریب تم ظاہر اور خوشیات جانے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم تک ٹیکا ہوا ہے, وہ انہیں سزا دے گا ان کی توبہ قبول کرے اور اللہ سب جاننے والا حکمت والا ہے. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون شاور في جمع مسجد بنائي زرست ونعود حق نقصان پہنچانے كفر قنائن مومن میں تفرق ڈالیں اور یہ ان کے لئے کمین نہ بنیں جو اس سے بیش پر اللہ اس کے رسول سے بسرے پیکار رہے ہیں اور وہ قسم اٹھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ بھلائی جس وقت نہیں اور اللہ ربان دیکھا ہے یہ کہ یقین جھوٹے ہیں لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أي ربي آبس يعني مسجد الزرار كبير من ماسك لي خير هنا وہ مسجد جس کی پہلے دن سے خلوبہ بنیاد رکھی گئی تھی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين سوچو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گڑھے کے کنارے پر رکھی ہو جو اس کو بھی لے کر چھوڑنے کی آگ میں جگہ دے ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم یہ عمارت یعنی مسجد جو لوگوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں ٹھٹی رہے گی اللہ یہ کہ پارا پارا بنائیں اور اللہ سب جاننے والا حکمت والا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے والے خرید لیے ہیں اور اللہ کی راہ میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں تو رات انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمہ یہ پختہ وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے لہذا اے مسلمانوں تم نے جو سودا کیا ہے اس پر مسرت مناؤ اور یہی بڑی کامیابی ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وہ مومنین توبہ کرنے والے عبادت گزار حمد کرنے والے روزہ دار رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے نیک کام کا حکم دینے والے اور برے کاموں سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے جو یہ سودا کرتے ہیں اور ایسے مومنوں کو خوشخبری دیجیے ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم نبی اور ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں جو مشرکوں کے لیے کوشش کرتے ہیں خواہ وہ ان کے قریبی رشتے دار بھی کیوں نہ ہو جب ان پر جب وعدے ہو چکی ہے تو مشرکین جہنم میں ہوتے ہیں وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم اور ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے وصیت کی دعا کی تھی تو صرف اس لیے کہ انہوں نے باپ سے اس بات کا وعدہ کیا اللہ کا پھر جب ان پر وعدہ ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اسے بیزار ہو گئے بے شک ابراہیم نرم دل اور بدبال انسان تھے وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کیا جاتا حتیٰ کہ ان پر یہ بات نکل دے کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ یقین کچھ کو جانے والا ہے ان اللہ له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير بے شک آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مالی اور مددگار نہیں لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مہاجرین اور انصار پر مہربانی کی جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت اس کا ساتھ دیا تھا اگر اس وقت بعض لوگوں کے بھی کچھ مائل ہو چکے تھے پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا کیونکہ اللہ مسلمانوں پر بڑا مہربان رحم کرنے والا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم اور ان تین آدمیوں پر بھی مہربانی کی جو تمام لبن کبھی رکھا گیا تھا حتیٰ کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئی اور انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ یقین توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کا ساتھ ہو ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح اہل مدینہ کے لیے اور ان دیہاتیوں کے لیے جو ان کے قدر نماز میں بستے ہیں، یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ جہاد میں رسول اللہ سے پیچھے جائیں اور اپنی جانوں کو آپ کی جان سے عزیز تک سمجھیں۔ اس لیے کہ مجاہدین اللہ کی راہ میں پیاس، تھکان یا بھوک کی جو بھی مصیبت جھیلتے ہیں، یا کوئی ایسا مقام طے کرتے ہیں جو کافروں کو ناگوار ہو، یا دشمن سے وہ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے نیک عمل دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اسی طرح مجاہدین جو بھی تھوڑا نظر خرچ کرتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے حق میں دی جاتی ہیں، اگر اللہ ان کے اعمال کا بہتر صلہ عطا فرمائے تو وہ کرتے ہیں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ مومنوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ سبھی کھڑے ہوں، ذرا سکون ہوا کہ فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے، تاکہ وہ ان کی طرف واپس جاتے تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے بتاتے، اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچے رہتے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یرونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے ایمان والو، ان کا سے جنگ کرو جن کا علاقہ تمہارے ساتھ ملتا ہے، اور ان کے ساتھ تمہیں سختی سے پیش آنا چاہیے، اور یہ جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو نازکوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ایمان لائے ہیں اس نے فرقے ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، اور وہ اس صورت کے حضور پر خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی نفاق کی، تو اس صورت نے ان کی پہلی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے ان کا کافی بے کافی رہے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو آنکھوں میں دوسری طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ چاہتے ہیں کوئی دیر تو نہیں رہا، پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے لوگ، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہیں سے ایک رسول آیا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے دھیان رکھیے، وہ تمہاری فلاح کا حریص ہے، مومن پر نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ ابھی اگر لوگ اعتراض کریں تو کہہ دیجئے کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔